Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya. Merhaba, ben Asu. Ve teknik masada sevgili Selahattin bize her zamanki gibi destek veriyor ve konuğumuz var, Serkan Taycan. Serkan Bey araştırmacı, sanatçı ve akademisyen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Aynı zamanda Asu'yla beraber hem, ders verdik. Evet. Asu Hocam. Şöyle bir bilgi yapalım. Ama girişte hemen belirtelim. Destekçimize her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Bir de bizimle Dünya Mirası Adalar'la ve programlarımızla ilgili görsel bilgilere Facebook ve Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi Serkan Bey, çalışmalarınızda kentsel ve kırsal mekanların dönüşümüne, bu dönüşümün fiziksel, toplumsal ve ekolojik etkilerine odaklanıyorsunuz. Eğitiminiz Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ama hani ben baktığım zaman sonra bayağı yön değiştirmiş. Sonra Nordens Fotoskala'da belgesel fotoğraf eğitimi ve yüksek lisans Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Helsinki Aalto Üniversitesi fotoğraf bölümünde tamamlıyorsunuz. Aslında bir fotoğrafçı diyebilirim, fotoğraf sanatçısı. Evet, evet, fotoğraf kullanan sanatçı. Evet ve haritalar, yürüme, işte fotoğraf, video kullanarak bu çoğumuzun bildiği iki deniz arası yürüyüş rotalarını da hazırladınız. Halen devam ediyor. Çalışmalarınız Venedik Mimarlık Bienali, İstanbul Bienali, daha birçok bienalle devam etmiş. Birazcık kısaltıyorum. Yanı sıra SALT, İstanbul Modern Monuma Müzesi gibi kurumlarda da sergilenmiş işleriniz. Şu anda da Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde kent coğrafya ve görsel sanatlar üzerine dersler vermektesiniz. Evet, yani aslında Serkan, seni biz iki deniz arasının projesiyle ve rotasıyla tanıyoruz. Yürüyüş rotasıyla tanıyoruz. Bu ta galiba 2010 yılında başlamış bir projeydi. İstersen oradan hızlıca girelim. Neydi bu proje? Tamam. Nasıl ortaya çıktı? Tamam. Teşekkürler davetiniz için önce. Evet. İki deniz arası 2013 yılında başladı. Açık Radyo'da defalarca konuştuk seyirciler de duyuyorlardır ama belki hani şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Bugün işte malum hararetli tartışmalar nedeniyle tekrar bir yeniden gözden geçirmenin ilginç olabileceği günler geçiriyoruz. Hemen devam edeyim. 2013 yılında İstanbul Bienali'nde, hemen Gezi'den sonraki İstanbul Bienali'nde bir sanat işi olarak başladı. Neyin üzerine oluştu ve neye tekabül ediyor, ondan biraz bahsetmeye çalışayım. İşte 2010 yılında İstanbul'da yaşayanların yakından bildiği, malum yaşadığı, kentin bu şiddetli dönüşümünün izlerini takip eden ben bir işte fotoğraf çalışması üretmeye başladım 2010 ile 2013 arasında. Bu da işte inşaat ve şehircilik eğitiminden gelen, işte kente merakımızdan kaynaklanan ve geziye giden yoldaki bütün bu kente sahip çıkma motivasyonumuzdan da beslenen bir halle ben İstanbul'un çevresinde ne tür bir değişim oluyor acaba takip etmek için fotoğraflar çekmeye başladım. İşte bunlar böyle çok kısaca saymam gerekirse hani işte toplu konut bölgelerinden, hani isimler Ayazmalardan falan böyle hani başlayarak işte kapalı sitelerden su havzalarına, oradan işte bütün bu inşaat malzemesinin dönüşüp geldiği taş ocaklarına, köylere, bostanlara, tarım arazilerine gibi gibi yerlerin giderek fotoğraflarını ürettim. Bu gayet böyle bir kişisel merak ve hepimizin de o zamanlar kafasına takılan o büyük soruların benim için böyle bir nevi işte mekanlarını arayıp bulmak ve kendimi bu konuda yoğunlaştırmak da oldu. Toparlayacak olursam ardından gezi oldu. Tam da o sırada işte bu, bütün bu araştırmalar bir sergiyle de sonuçlanmıştı. O sergide de bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, o fotoğraf sergisinde en çok gelen sorulardan bir tanesi mesela o taş ocaklarıyla ilgili, mesela bir böyle bir dramatik manzaralar vardı böyle. İnsanların aslında hiç görmediği manzaralar. Evet. Yani İstanbul dendiğinde evet, hiçbir şekilde kafamızda canlanmayan evet, ama İstanbul tabii çeperlerinden evet, değişerek evet, muazzam bir değişim çeperlerinde oluyordu değil mi? Evet, senin evet, fotoğraflarda. Evet, evet, evet. Yani onun şöyle, şu anda hepimizin malumu konular, işte gezi ve sonrası tartışmalarda herkes çok, hepimiz çok daha farkına vardık ama böyle 2000-2013 arası böyle biraz şey, böyle gri, sisli bir hava hakimdi. O arada da işte Asu Hoca'nın tam da dediği gibi bütün bu kentin çevresindeki o çok da hızlı geliştiği için insanların bunu yakalaması fırsatı da yoktu. Yani en meraklı vatandaş ve araştırmacı olsanız bile kent o kadar büyük ve çevresindeki gelişme o kadar hızlı ki bunu neresinden yakalayacaksınız da soru. Dolayısıyla işte tam daha hocanın dediği gibi böyle sorular gelmeye başladı. Ya arkadaş sen bunu bize gösteriyorsun ama bu gerçekten İstanbul'un çevresinde mi? Bir dakika filan diye, yani o kadar taş ocaklarından bahsediyoruz bu Gazi Mahallesi'nin arkasında. Bu küçücük bir örnek. Şimdi bu sorular arttı. Yani işte Bosphorus City filan, ya gerçekten böyle bir şey var mı İstanbul'un çevresinde? Tamam bu maket mi filan diye böyle işte toplu konutlardan işte yüksek katlı o bütün Kayaşehir gibi manzaralardan derken gezi oldu, tekrar ediyorum. Ve dolayısıyla insanların bedensel katılım arzuları çok daha yoğun ortaya çıktı. Çünkü gezin, yani benim için açıklanabilecek en kısa açıklamalardan bir tanesi bedensel katılım. Birlikte belki. Evet, evet. Değil mi? Birlikte yeni şeyleri yapmak. Ve yani kamusal mekanda. Evet. Yani kamusal sıkıntımız olduğu evet, için alan olarak. Evet, evet. Yani müştereklere beraber sahip çıkmak ve bedensel olarak orada bulunma hali. Haliydi. Derken bu sorularla beraber aklıma şöyle bir şey geldi. Peki orada bu fotoğraflardan oluşan fotoğrafların en nihayetinde birer temsil. Gerçekliğin yansımaları. Acaba bu fotoğrafları ortadan çıkarsak da insanlar oraya kendimizi insanların kendisinin gitmesine bir vesile olsak, yani bir araç, bir metot üretsek nasıl olur diye düşünmeye başlarken işte orada da tam yürüyüş ve yürüyüş rotaları meselesi karşımıza çıktı. Ben de yürümeyi ve yürüyüş rotalarını bir işte merak olarak zaten uyguluyordum, yapıyordum işte. Burada bir parantez açmak gerekirse işte yürümek ve yürüyüş rotaları. Yürümek, kentte yürümek değil mi? Yani parantez ne kadar büyük veya küçük açacağımı düşünüyordum. Valla birazcık destek vereyim. Burada Frederick Orson'un Yürümenin Felsefesi evet, kitabı vardı. O zaten muazzam, yani bir baş kaldırı. Yürümek, evet, düşünmek. Yani evet, çok. Evet. İşte oralardan mı başlasak da çok süreyi de düşünüyorum bir yandan. O zaman çok kısa şey yapayım. Yani ya insanoğlunun bütün evrim sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi belki yürümek. Çünkü insanoğlu yani dört ayaktan iki ayak üzerine kalktığı anda itibaren işte bakış açısını değiştirerek, yani daha fazla açı görerek dünyayla ilişkisi başta değişiyor. Çünkü dört ayak üzerinde gördüğünüz açıyla iki ayak üzerinde gördüğünüz açı bambaşka. Dolayısıyla ve ondan sonrasında hani işte göçlerle, işte dini nedenlerle yapılan büyük yürüyüşlerle, hicretlerle, işte ya da dini dediğim gibi işte vesilelerle yapılanlar üzerine işte insanlık yolunda işte savaşlarla yapılan. Baş kaldırılar, evet. Gandhi, işte tabii, Kılıçdaroğlu tabii, yakın zamanda. Tabii tabii, tuz yürüyüşü, Gandhi, Mao'nun büyük yürüyüşü, yani şöyle çok küçük bir örnek. İşte dünya nüfusunun şu anda 6 milyar olarak, bunu hep böyle söylüyorum bir anekdot olarak. Dünya nüfusunun şu anda 6 milyar olarak düşünsek, işte Hindistan'la Çin'in nüfusu herhalde bir 2-2,5 milyar filandır. Dünyanın nüfusunun üçte biri iki tane yürüyüş nedeniyle kurulan ülkelerde yaşıyor, uluslarda yaşıyor. İşte bir tanesi tuz yürüyüşü Gandhi'nin, diğeri de Mao'nun büyük yürüyüşü. Yani aslında yürümek dediğimiz hani son derece bir adımını diğerinin arkasına koyarak tarif ettiğimiz son derece en günlük eylem ne kadar aslında politik olabilecek dair en büyük örneklerden bir tanesi diye geliyor. Derken işte tamam, bütün bu referanslarla yürümenin hani hem politik hem günlük hem gayet de bedensel ve sağlıkla ilgili. Doğanın bütün, içinde. Evet, bütün bu katmanlarını ve bütün bu işte sembollerini. Şehrin içinde de olabilir aslında. Yani şehre de bir doğa olarak bakabiliriz. Tabii. Şehrin içinde de bir bakabiliriz. Yani daha doğrusu bir formasyon olarak bakabiliriz. Doğru. Doğayı şekillendirme biçimi olarak bakabiliriz. Ve şehrin o kırıntılarında, köşelerinde falan bir şeyler arayabiliriz. Yani o yürümeler aslında çok farklı nedenlerle tarih boyunca hep yapıla gelmiş. Modern şehirle birlikte daha farklı bir yürüme metodu ortaya çıkmış. Evet. Daha böyle kendini bırakarak, şehirde kendini kaybederek yürümek mesela. Evet. İşte şeylerle karşılaş, bilinmez şeylerle karşılaşmak. Değil mi? Tabii, tam da dediğim. Yani arabadan hızdan inip yürümeye geçtiğimizde evet, şehrin içinde de mümkün. Yani evet, o gökdelenlerin arasında bile. Evet, mümkün. Evet. Tabii, tam da dediğiniz gibi işte yani bunu sanatsal bir metod olarak uygulayan veya bir araştırma veya felsefik bir dışa vurum olarak uygulayan bir sürü de işte Asu Hoca'nın biraz önce tanımladığı şeyin çerçevenin içerisinde işte situasyonistler, işte 68 hareketinde Paris'te işte Guy Debord ve çevresinde oluşan hareketin kullandığı işte psikocoğrafya metotları, haritalamaları, üzerine işte çeperde yürümenin işte bir mimarlık araştırma yöntemi olarak kullanıldığı işte 80'lerden itibaren Roma çevresinde Stalker ismindeki bir sanat hareketi veya mimarlık sanat hareketi ve İngiltere'de çok ciddi bir tabii literatür var. Derken geri dönüyorum hemen iki deniz arasına, çok fazla dağılmayayım. İşte bütün bu mevzuların, bütün bu işte katmanların toparlanmasıyla evet, bu çeperdeki noktalar arasında bir yürüyüş rotası yapılabilir mi? Yani işte Likya yolu gibi. Likya yolunda da basitleştirmek için anlatayım. Nasıl böyle Likya kentlerinden Likya kentlerine gidiliyorsa, acaba burada da işte bu kentle coğrafik, politik, mekansal, ekolojik mevzuların düğüm noktalarına, hani biraz önce saydım o düğün noktalarına uğrayarak bir yürüyüş rotası hazırlanabilir mi diye bakmaya başladım. Tam da bu bakışları yaparken işte çevrede bir sürü yürüyüş rotaları hazırladım. Uzun uzun yürüyüşler gerektiriyor tabii bu böyle. İşte fotoğrafçılık pratiğinden de. 10 kilometrenin üzerinde falan değil mi herhalde? Tabii bu yürünen araştırma yerler kısmını anlatıyorum. Evet. O zaman 20'lere çıkıyordu da şu andaki daha 10 kilometre civarları. Dolayısıyla bunları birleştirdiğim noktada böyle çok uygulanamaz bir şeye dönüştü. Böyle İstanbul çevresinde 180 kilometrelik bir yürüyüş rotası falan çıktı. Yok dedim, ben bu olmayacak. Derken tam da o günü bugüne bağlayalım. Tam da o günlerde ben bu yürüyüş rotasını nereden geçireyim derken birden işte bu çılgın proje meselesi ortaya çıktı. Sene 2012. De bir haritayı açıp baktığımda nereden nereye geçeceği hala belli değildi o zaman. Üzerinden 5 yıl geçtikten sonra aslında kanalın rotası ortaya çıktı. Ben de elime haritayı alınca ya böyle bir şey ancak nereden yapılabilir diye bakınca bir baktım ki zaten orada fotoğraflarını çektiğim hatların üzerinde duruyor bu. Yani. Ve orayı tekrar yürümeye başladım. Bu tehdit olmadan önce yani siz bu rotayı bu şekilde çıkarmışsınız. Tabii 2015-13 yılında zaten çok da ilginçtir. Bunu da hani söylemem gerekiyor. O zaman biz 3-4 sene boyunca kanalın işte tartışılan kanalın o zaman için nereden geçeceği belli değildi. Böyle gazeteler işte bu arsa spekülasyonları şunlar bunlar nedenleriyle artık ne hesap vardı arkasında hala anlamıyoruz ya. Yani açıklandı, hala anlamıyoruz ne hesap var tam olarak arkasında, ama o zaman yani hiçbir şey açıklanmadığı için 4-5 tane alternatif vardı. Ben oturdum, elime haritayı aldım. İşte burada belki biraz inşaat mühendisi ve şehircilik nosyonuyla ya kanal geçse buradan geçer herhalde deyip de ben bir hat üzerinde tekrar yürümeye başladım. O da böyle işte hani bu şeytanın avukatlığını yapmak gibi bir şeydi. Yani birisi böyle bir kanal yapacak olsa herhalde buradan geçirir diyerek. Çünkü orada bir su yolu ve bir iki tane su yolu vardı. İşte bir tane Sazlıbosna Barajı ve gölü şu anda işte zaten aktif, sürekli tartışılan. İstanbul'un 7 su havzasından birisi. Evet, evet. Diğeri de Küçükçekmece Gölü. Ve zaten ve Terkos yukarıda da. Tabii Terkos, evet. Dolayısıyla zaten bir vadi, vadinin içerisinden geçmek, yani vadinin içerisinde zaten küçük bir işte yarma dolgu denir o inşaat mühendisliğinde, yararak daha az bir inşaat faaliyetiyle, ama o mantıkla bakınca da inşaat faaliyetiyle bu. Oradan önerme de şu oldu: madem o zaman neden kanalın rotasının tartışılan, o zaman kanal bile denilmeyen bir rotayı neden bir yürüyüş rotasına çevirmeyelim? Çünkü burada da şey, sembolik, şiirsel bir tabii ki şey de var, yani önerme de var, hani şeye, kanala, kanal mı yürüyüş rotası mı filan diye. Yani bunun önermesi de kendinden menkul hani işte. Bir çeşit belgeleme aslında. Tabii. Yani burası nasıl bir yer? Tabii. Bütün bu hat nasıl bir yer? Burada neler var? Tabii. Ne büyük çeşitlilik var? Ekoloji dediğimizde ne var? Tabii. Yani birebir görmek aslında. Tabii. Bu yürümek. Tabii. Deneyimlemek. Evet, ardından işte bu yürüyüş rotası yapıldıktan sonra tek işte 2013'ten 2019'a gelen şeyi özetlemeye çalışayım. İşaretlendi. Aynen işte standart bir yürüyüş rotasında olduğu gibi bir yürüyüş rehberi haritası var. Ve sizin o rehber haritayı alıp içindeki bütün bilgilerle, bu bilgilerin de içerisinde hani bir işte kentsel, coğrafik bilgileri de içeren ve sizde de yürüyüş rotasına ihtiyacınız olan pratik bilgileri de içeren rehber haritayı alıp yürüyebiliyorsunuz. Bunu da hani ismini almak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Jean-François Peruz'un çok faydası oldu, çok katkısı oldu o süreçte bütün bu bilgileri edinmemde. Dolayısıyla 2013'ten bugüne kadar çeşitli grup yürüyüşleri, yani bunun sayısı böyle 35-40'a yakın, üniversiteler, araştırma gezileri, işte başta zaten bağımsız ve tekil yürüyüşçüler olmak üzere birçok yurt dışından ve yurt içinden çok çeşitli sayıda geçen pazar son, yani son yürüyüş değil de yani bir yürüyüş, evet. Oraya da çok kişi katıldı herhalde, genellikle öğrenciler, evet. Değil mi? Evet. Ben merak ettiğim bir soru olacak, yürüyüşe başlamadan önce kişilerin hani diyaloglarınız nasıldı ve yürüyüş bittikten sonraki diyaloglarınız, yani oradan bir veri böyle aktarabilir misiniz insanlarda? Ne oluyor insanlara? Uyandırdı şey nedir? Ya şimdi tabii bu da süreçte çok değişti. 2013'ten 2019'a kadar konuşuyor. Şimdi 2013'te bu mevzular, hem gezinin hemen sonrasında olması, hem de bazı şeylerin bilinmiyor olması, sadece araştırmacılar tarafından biliniyor olması nedeniyle heyecan biraz farklıydı. Yani biraz böyle bilinmeyeni keşifle de destekli böyle bir heyecan da söz konusuydu, doğrusunu söylemek gerekirse. Her yürüyüşten sonra böyle şiddetli, hararetli diyaloglar ve tartışmalar da oluyordu. Orada biraz daha böyle hani aktivizm ruhu daha baskındı diyeyim. Şimdi bugünlerde artık kamuya mal olan bir şey. Tartışma herkes biliyor. Yani benim burada kanalı, ben işte mesela ilk konuşmalarda, ilk yürüyüşlerde oturup bir kanalı anlatıyordunuz. Çünkü insanların malumatı, bir bilmiyor, tane bir şey biliyor. Kanal İstanbul, ama ne, nerede, nasıl oluyor falan. Şimdi radyoda ben anlatmaya kalksam dinleyiciler benden daha iyi biliyor olabilirler. Dolayısıyla tabii artık çalıştaylara katılıyorlar. Evet, ona girmek istemiyorum. Dolayısıyla farklılık bu yani. Ama şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu her ne kadar kanalın rotasının üzerinde veya daha doğrusu kanal hattına aynı olan çizgide yürümek, çünkü farklı bir şeyler, kanal hattına aynı olan çizgide yürümek olsa bile aslında şehrin periferinde bir yürüyüş. Yani su havzalarında, kent saçaklarında, işte aklınıza gelip bağlarda, bahçelerde, köylerden geçen bir yürüyüş. Dolayısıyla kanalın varlığıyla, yokluğuyla alakalı bir şey değil. Aslında değil. Değil yani. Hı-hı. Bu hatta ona alternatif bir şey olduğu için hani bunda böyle bir sürü gündem çıkıyor aslında oradan. İstanbul aynı zamanda tarımsal bir şehir. Hayvanları var, ekolojik çeşitliliği var, su havzaları var. Ya bunları korumanın önemine dair aslında herhalde bir hassasiyet gelişiyor. Yürüdükçe insanlarda böyle bir duyarlılık gelişiyor. Tabii, çünkü şey, yani bedensel olarak var olduğunuz yer artık sizin daha mental olarak kendinizi ilişkiye kurduğunuz yer oluyor ya. Dolayısıyla zaten şunu da söyleyebilirim. Yani o yürüyüşe hep beraber yaptığımız, işte yaklaşık biraz önce de söyleyeceğim, 2000'e yakın kişiyle yürümüşüzdür şu ana kadar. Yani grup yürüyüşlerinde en azından. Ben genel tavır veya izlenim şu, ya bu iş yapılamaz. Kanaldan bahsediyorum. Çünkü hem kaybedilecek şeyin büyüklüğü ki bu yukarıdan haritalarla planlarla anlaşılacak şeyler değiller. Yani zaten işte bu rota ve yürümenin işte bir şehircilik perspektifiyle uçaktan Corbusier mantıkla bakmak arasındaki farkıyla fark ettiği durum bu. Dolayısıyla yürüyüşlerden sonra en baskın duygu da bu oluyor. Yani bu coğrafya önemli. İstanbul dışında ve hayati olarak İstanbul'un sürdürülebilirliği açısından, doğal kaynakları açısından önemli ve dolayısıyla öyle yürümek aslında bu bakımdan da çok önemli. Hakikaten demin değindiğin bu şehircilik pratiğinin, bugün 20. yüzyıl şehircilik ve planlama pratiğinin hep böyle bir tepeden kuş bakışı, hatta masadan şeylere, haritalar, iki boyutlu haritalar üzerinden bakışı yerine bu çok daha birebir deneyimleme, birebir mikro ölçekte bir ilişkiye girerek karar vermeye çalışma. Şimdi tabii öyle olunca da bir tanesi çok daha modern, büyük altyapılar, işte kanallar, hava yolları, su geçit yolları gibi çok büyük şeyleri o coğrafyadan geçirmeyi düşünebilirken, mikro ölçüye inip böyle bir deneyimleme üzerinden gittiğinizde ise bu toprağa, bu coğrafyaya, bu şehre ne tür müdahaleler yapabilirsiniz? Çünkü çok basit. Değişiyor değil mi? O zaman ölçek değişiyor. Ölçek değişiyor. Vereceğiniz kararın niteliği değişiyor. Tabii ya, insani şeyler devreye giriyor en nihayetinde. Yani oranın toprak ve o toprakta yaşayan kurtlardan, canlılardan, işte bitkilerden oluştuğunu hissettiğiniz noktada zaten karar verici olarak veya plan yapar olarak sizin orayla ilişkiniz değişiyor ve onunla beraber, yani onu da işin içine bir şimdi yani buradan şeye gelmek istiyoruz çünkü şimdi adalarda yakın zamanda adalarda, İstanbul'un adalarında biliyorsun belki işte bir böyle 5000'lik plan koruma amaçlı imar planı iptal edildi. İşte binlerde dolayısıyla durdu. Şimdi yeniden bu planlar yeniden yapılacak. Ve bu işte iptal edilen plan şeyinde, sürecinde sivil toplumun en yani tutarlılıkla söylediği şey katılımdı. Yani bu planlamayı katılımla yapmamız gerekir diyorduk hepimiz. Fakat bu katılımı nasıl sağlayacağız? Yani bu böyle Çalıştay'da bir araya gelip oturup konuşmak mı? Yoksa yürümek mi? Yürümek de burada bir araç, bir metot olabilir mi? Nasıl bir şey sağlar adalarda biz bu gözle, yürümek gözüyle bir katılım yöntemini düşünsek bu planlama sürecinde? Evet, işte biraz önce tam da bahsettiğimiz, daha hani sahip çıkan bir hale dönüşüyorsunuz yürüdükçe. Çünkü işte en ya beş duyunuzun aynı anda çalıştığı ve yani o beşinin de kombinasyonundan oluşan duyguyla yükleniyorsunuz. O yükle size daha fazla bir sahip çıkma hali getiriyor. Tabii yani ben hep yürüyüşlerden sonra onu da söylüyorum. Yürüyüş beraber yapılabilecek belki en iyi birbirine insanları yaklaştıran ve onların arasında çok özel bağ kuran eylemlerin başında geliyor benim için bütün bu yürüyüşlerden ayrıca sonra. Ayrıca eko anarşizen bir felsefesi de var diyor ya hep o kitapta da. Peki adalara gelmişken belki bilmeyenler için tekrarlayalım. Adalar tamamıyla yürüme yolu tabii gözüküyor yasalarda. Ama biz bu günlerde bir kırılma yaşıyoruz. Aynı Kanal İstanbul gibi buraya arabalar girecek. Bu akülü olur, elektrikli olur, hiç fark etmez. Hepsi de fosil yakıt ve kömürden kaynaklı. Ama arabalar ısrarla sokmak isteniyor. Yani bir şehrin 39'uncusunda müstesna olan bir durumu biz aynı şekilde tek tip yapmaya çalışıyoruz. Aslında yürümek adaların özelliği. Evet, özelliği bu. Elimizde böyle bir zenginlik varken şimdi biz bunu alelade bir hale. Hiç araçlar sokmayalım. Yani. Şimdi orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz önce yayına girmeden önce de konuşuyorduk. İşte şey, şimdi İngiltere'de özellikle ve Fransa'da ve diğer işte bu konuda yasal mevzuatını gerçekleştirmiş ülkelerde yürüyüş rotaları tescillenmiş ve korunma altında. Yani bir National Heritage, yani şey, ulusal, kültür, milli, evet, kültürün parçası. Evet, bir kültür mirası olarak değerlendirilmiş durumda. Bundan 4-5 sene önce İngiltere'de hatta bu süre bitiyordu. Belirli işte yasal mevzuatların verilen son tarihleri nedeniyle insanlar köylerinin çevresindeki yürüyüş rotalarını seferberlik çalışması gibi haritalandırıyorlardı. Böyle şeyler görmüştüm ben. Nasıl cep telefonunuzla harita yaparsınız, yani kaydedersiniz de onu nasıl bu sisteme yüklersiniz de köyünüzün yanındaki rotayı nasıl, şey, yürüyüş yolunu nasıl sahip çıkarsınız diyerek böyle şeylerdi. Şimdi buradan adaya veya şeye geleceğim hızlıca. Buradan adaya geleceğim. Tamam, buradan kapatıyorum. sonlandırıyorum. Adaya geleceğim. Şimdi bu yürüyüş rotaları Türkiye'de nedir mevzuat bilmiyorum ama umarım adada da yürüyüş rotaları yapılır ve mevzuat nedeniyle bunlar tescillenir. Üstüne üstlük son bir şey. Kanal İstanbul'un üzerinde, yani bu hatta iki deniz arası rotası da aslında Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin üye. Türkiye Kültür Rotaları da European Walkers Association'a bağlı. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği'nin yasal sürecine dahil. Yani bu çok aslında çok bilmedik bir şey ama. Güzel haber. Yani iki deniz arası yüzünde, yani Türkiye, evet, böyle işte, evet, nasıl çalışır bu işler bilmiyorum ama iki deniz arası sonuçta korunmaya değer bir kültür varlığı olarak tescillenebilir, evet, veya bilmiştir, bilmiyorum. Yürüyelim arkadaşlar. Programımızın sonuna geldik. Sevgili konuğumuz Serkan Taycan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok ufuk açıcı oldu. Evet, ama güzel bir sözle bitirelim mi? Bu yürüyüş ve yürümenin felsefesi diye. Özgürlük bir lokma ekmek, bir yudum su, uçsuz bucaksız kırlardır o halde. Çok güzel. Yürümek üzere adalarda. Evet. Evet. Hoşçakalın adalar hepimizin. Teşekkürler. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.